ngi yango te o bona mozungi sabaninga namoni nzoto nanga ko echange na komi kokondo kondo likolo ya mituna batuni tuninga mingi na batuli ina nini lelonga na koni buyu nazongisi yanga inge ya nomeni ya solo na boyaka bapa azite boyo baluka kanga nzela nyonso kaka po banitisa lolendo nanga nyonso wana po nalinga mwana mwasi oyo nalinga ye nalingi ye Nalinga moto balobi na mesa na kolinga na boya moto balobi esale ya mabe ye mwana mama ye mwana mongola makela kana mesa kalinga mwana mama ye na mwana mongola mwana mongola makela makambo na luka wali Allez Gigi, est-ce que ça va quand même? mata olia oli ngile kuru ma mata olia oli ngile kuru ma mata olia oli ngile refo ma mata olia oli ngile tiana ma mata olia oli ngile chopa ma mata olia olia olia olia ma mata olia olia okota okota ma mata olia Thank you.